Johannes Wilhelm Jensen. Arabalıya yetiştiler mi? Seslendiren Akın Altan. Middle Park'tan Odense'ye uzanan ana yolda bir motosiklet kükreyerek gidiyordu. Uzun bakır borusu renkler kuşağının tüm renklerine bezenmiş, gerisinde susturucusu olmayan, açık egzozlu, güçlü bir motosiklet. Yol boyunca giderken ara sıra tekleyen motoru, her patlamada bir merminin parçalanışındaki sese benzer bir gürültü çıkarıyor, gaz verilince saatte 90'a ya da daha fazlasına ulaşan bir hızla giden motosikletin titreyen egzoz borusundan çıkan patlamalar sürekli bir gürleyişe dönüşüyor. Aynı yoldan gidip gelen öteki araç sahiplerinin başlarını öfkeyle sağa sola sallatan bu gürültü, motosikleti kullanana yaşamın tadı tuzu gibi geliyor. Gürültü çıkarmakla kulak tırmalayıcı gürültüye katlanmak arasındaki dünyalarca farkın ne olduğunu bilen bilir. Middle Park'tan Odense'ye giden yol hem geniş hem de düz olduğundan motosikletin gazı sonuna dek açıktı. Motosiklettekiler Nibok'tan kalkacak araba vapuruna yetişmek zorundaydılar. Motosikleti kullanan Sofus Hansen'di. Jutland'da kısa bir geziden Kopenhag'a dönüyordu. Arkasındaysa Elvira oturuyordu. Dostları onlara Sofus ve Vira dediklerinden, biz de onları aynı adlarla anacağız burada. Vira, gocuğunun altından aşağıya ve geriye doğru uzanan bacaklarıyla, başında küçük, şık bir deri miğfer, Sofus'un biraz yukarısında kalıyordu. Başı, Sofus'un omzunun bir yanına dayalı ama yine de önünü görmeye elverişli bir durumdaydı. Sofus, yolun her an önüne çıkarabileceği şaşırtılara hazırlıklı, öne kaykılarak kamburunu çıkartmış, boynunu kısmıştı. Kuşluk vakti sisinin ortalığı bürüdüğü, görüş olanağının bir aracı özenle kullanmayı zorunlu kıldığı bir yaz sabahıydı. Fının kırları şebnemler içinde yıkanmış yatıyordu. Bahçeler, çitler örümcek ağına benziyordu. Sis yüzünden yol kuru sayılırdı. Ama tozun toprağın kalkmayacağı denli yaş değildi. Yolun orasına burasına taze kum serpilmiş olmasına karşın, arka tekerlek arada bir kayıyor, sanki bir kıl üzerindeymiş gibi motosikleti dengeleyip kullanmak gerekiyordu. Sofus, fırsat buldukça yarışmaktan çekinmezdi. Yollardaki gidiş geliş düzeninin sıkıştığı anlarda yarışma olanağı tek tük çıkardı. Yarış fırsatı verebilen kıyaslanmaya değer güçte bir motosiklete pek sık rastlanmazdı. Böyle durumlarda sonuç, yol koşullarıyla aracı ustalıkla kullanma yeteneğine, bir de karşı yarışmacının açmazlarına göre önceden kestirildi mi, tamam, Sofus hemen yarışa başladı demekti. Belirli hız sınırını aşmak, elbette evlerin, kasabaların bulunduğu, yol denetiminin uygulandığı yerlerde olmazdı. Böyle durumlarda Sofus yarışa boş verirdi. Şimdi ise en son hızla gitmek onu tedirgin etmiyordu. Çünkü biraz sonra da görüleceği gibi hız göstergesine aldırış ettiği yoktu. Jutland'dan Sofus'la birlikte dönmekte olan 2-3 araba dönüş yolunda onun önüne geçtiklerinden araba vapuruna ondan önce varacaklardı. Henüz Middle Park'tan dışarı çıktığı sırada Sofus'un takan bu arabalardan ikisi de Ford'tu. Ama bir daha göremediği üçüncü arabaysa, araba vapurundayken bile dikkatini çeken küçük, kırmızı renkli bir Epek'ti. Sofus'la Vira, Nibork'tan kalkacak ilk araba vapuruna yetişmeye can atıyorlardı. Yaptıkları tek şey, motosiklet hızla giderken oturdukları yerde dakikaları saymaktı. Bu yüzden motorun gürültüsü kulak tırmalayacak denli çok, ana yol oldukça kaygandı. Vira arkada Sofus'a yapışırcasına güvenle oturmuş, dizleriyle onu her iki yandan bir çift dil gibi kıskıvrak kavramıştı. Sofus'un yolda dikkat kesildiği sakıncalı durumlara hiç, ama hiç, hem de mutlulukla aldırış ettiği yoktu. Yolu karşıdan karşıya kapamış, hangi yöne gideceği bellisiz bir çiftlik arabasının yanı başından geçerken, araba ansızın bir yana sapıyor. Ölüm bu. Bir cinayet bu. Düpedüz delilik. Atla çekilen herhangi bir arabayı çevik bir eylemle burunları bile kanamadan atlatmak, Sofus'un içgüdüsel ustalığından ileri geliyor. Böyle çabuk karar verme anlarında hızı azaltmanın hiçbir olanağı yoktur. Arabanın sürücüsüyle yarım saniye içinde göz göze gelince, Sophus adamın us dengesiyle yaşam anlayışına hayıflanmış gibi ona acırcasına bakıp başını iki yana salladı. Ama az sonra yüreği küt küt atmaya başlayınca ta içinde bir eziklik duydu. Saatte 90 kilometre ile giderken önüne çıkan o arabadan kurtulmak için daracık bir geçidi zor bulabilmişti. Vira hiçbir şey sezinlememişti. Odense'ye aşağı yukarı 12 kilometre yaklaştıkları sıra yolun sonunda St. Alban Kilisesi'nin sivri kulesini görebildiler. Sophus uzun ataklarla birbiri peşinden iki otomobili de geçti. Yolun kıyısından kıyısından giderek kendisine geçecek yol ararken aynı zamanda karşıdan gelen otomobilleri de kollayarak uzun bir süre o iki otomobilin peşlerinden gitmiş, derken fırsat budur deyip gaz verdiği gibi otomobildekilerin gözlerine tozun toprağın kaçmasına aldırış bile etmemişti. Odense'ye pek az kala küçük kırmızı EP'ye yetişti. Allah hakkı için, şoförü de şoför de hani. Sophus, arabanın yanına yaklaşarak hız ölçerine göz atmaya çalıştı. Rakamları pek geçemedi. Ama adam gerçekten saatte 90 kilometrenin üstünde bir hızla gidiyordu. Sophus tam Odense'ye girileceği sıra onu geçmeyi tasarlayıp arabanın yanı başında giderken şoförüne yine baktı. Hemen hemen belli belirsiz gülümseyen adamın büyük, koyu renkli güneş gözlüklerinin camında motosikletin şöyle bir yansıdığını gördü. Egzoz borusundan çıkan o büyük gürültüyle Sophus motosikletini Odense'ye birkaç kilometre kalmış olsa bile sahte bir vakarla sürüyordu. Taşra kasabalarında çoğu kişinin başına geldiği gibi yolunu şaşırınca küfretti. Er geç yolu bulup ana yola çıktığında Epek yine öndeydi. Sophus kol saatine bir göz attı. Biraz daha hızlı gidecek olursa kendi zaman ölçüsünce bir çeyrek saat kazanabilirdi. Epek de Nyborg'a gittiğine göre onunla yarış etmek için ortam hazırdı. Ama Sophus, benzininin azalmakta olduğunu anlar anlamaz, zırhlar içindeki bir adama benzeyen kırmızı pompalı ilk benzin istasyonuna sapıverdi. Benzin pompalanırken, genç ve becerikli benzin istasyonu görevlisiyle iki çift laf attı. Vira, yağ kokan iki adamın motor makine üstüne konuştuklarını duyabiliyordu. Sözleri kısa ve kesindi. Örneğin, Sophus'un motosikleti kuşkusuz en iyilerden biriydi. Ama elbette yeni tek silindirli KGB'ler de vardı. Ki onlarla şöyle düz bir yolda bir çalım atmak derken başını salladığı gibi Sophus pır. Yine Epeg'e yetişti. Ama motosikletini olanca hızıyla sürerek kornasını çaldı. Otomobilin şoförü anladığını göstermek için dönüp büyük, koyu renkli gözlük camlarıyla ona baktı. Sophus, motosikletine hız verip, onun yanı başında gitmeye başladı. Yol boştu, yeterince geniş ve düzdü. Hız verdikçe veriyor, güçlü motorunun en son hızını bulmaya çalışıyordu. Altındaki motosiklet hızın dehşetinden acayip bir biçimde sağa sola kaykılıyor, motorun titreşimi tüm araçta duyulabiliyordu. Yoldaki en önemsiz bir ondüle bile, tekerleklere bir balyoz gibi çarpıyordu. Ortam gittikçe gerginleşiyor ama Sophus bir türlü öne geçemiyordu. Gazı sonuna dek açıp elinden geldiğince hız vermeye çalışıyor ama yanı başındaki otomobilin şoförü ona gülümseyip kendisinin de hızlanmaya çalıştığını gösterircesine biraz daha öne doğru eğiliyordu. Yanındaki motosikleti takıp öne geçen otomobilin içindeki adamın arka selede oturan Vira'ya sırıtıp bakacak denli sağlam sinirleri vardı. Birdenbire Sophus otomobili tam geçmek üzereydi ki önüne bir dönemeç çıktı. Dönemeci motosikletindeki hızla dönmeyi göze alamadığından biraz yavaşlar yavaşlamaz otomobil yine öne geçti. Gücünü toparlamak için geride kalırken yeni bir atak için hızını biriktiriyordu. Çünkü uzun bir süre için hızlanması gerekiyordu. Hız ölçerine göz atınca göstergenin 70 ile 80 arasında oynadığını gördü. Şimdi yan yana gittikleri zamankinden daha azdı hızları. Öndeki araba yolu bırakıp gökyüzüne fırlayacakmış gibi gidiyor. Tekerlek dingillerinin gövdeye bağlı yayları görülebiliyor. Tekerlekleri ufak sert vuruşlarla yola çarpıyordu. Öyle küçük bir otomobilin böylesine bir hızla gitmesi inanılmayacak bir şeydi sanki. Şimdi Yokuş aşağı gittiklerinden Sofus geride kalıp otomobile yol verdi. Onun geçme fırsatı zor olsa bile yokuş yukarı giderlerken ele geçebilirdi. Yol yine dikleşmeye başlayınca hız verip otomobilin ardına takıldı. Epek'teki adam dönüp sırıttı. Camları koyu renkli gözlüğüyle dişleri görülebiliyordu. Sofus onu geçeceğine içinden yemin etti. Yarış devam ediyordu. Artık güzel, saydam bir yaz sabahının içindeydiler. Fon'un kırları yemyeşil güzelliğini gözler önüne seriyor, çiçekler tepe ve hendeklerde salınıyordu. Hava ak kelebeklerle doluydu. Kelebeklerin çokluğu kar yağışına benzeşiyordu. Kişinin ağzını önemli bir çabayla kapatma zorunda kaldığı öylesine büyük hız yüzünden, kelebekler Vira'nın gocuğuna çarpıyorlardı. Ama ne Sofus ne de Vira, Funu'nu yeterince göremiyorlardı. Önlerindeki otomobilin taş toprak sağanağı gözlerini kısmak zorunda bırakıyordu. Sanki arka tekerlekler kum, çakıl saçıyordu. Hava, bir kasırganın gücüyle yüzlerine çarpıp kamçılayan toz toprakla doluydu. Bir silahtan saçılan kum akımının içinden gitmeye benziyordu gidişleri. Uzun süre dayanılamazdı buna. Sofus bir kez daha Epek'in yanı başından ileriye seyirtti. Tam o sırada bir motosikletlinin bir otomobili geçmeye girişiminde ne olması gerekirse o oldu. Otomobilin şoförü sırıttı ve yüzündeki maske düştü. O ölümdü. Direksiyonu Sofus'un önüne, yolun öbür kıyısına doğru kırdı. Geçilmek istemeyen bir motosikletlinin usuna bile gelmeyen pis biriyleydi bu. Sofus yolun dışına, çimenli ve kaygan kumlu şarampole doğru itilmek zorunda bırakılmıştı. Arka tekerleğin yana kaymasından oturduğu selenin aşağıya çekilişini duydu, yaşama sevgisi uğruna gidonun kollarına asıldı ama olanlar oldu. O da bir ada ne olup bittiğini anlayamadılar bile. Motosiklet o çılgın hızla havaya fırladı, yere çarpıp parçalandı ve Sofus'la Vira yuvarlandılar. Aşağıya, yer altına doğru. Aşağıya, aşağıya yuvarlandılar. O sırada araba vapuru kıyıya yanaşıp rıhtıma yavaşça çarptı. Çero'nun kara teknesiydi bu. Uzunca, külüstür, içerisi kaygan, eski bir tekne. Zamanında varmıştı Çeron kıyıya. Tam kıyıya yanaşırken, o iki kişi aşağıya, aşağıya yuvarlanıyor, tepe taklak olmuş, arabalının ambarında biten bir çarpışla aşağıya, aşağıya, aşağıya gidiyorlardı. Çeron kahkahayla, ha ha ha diye gülüyordu. Kahkahası, ırmağın karşı kıyısında yankılanıyordu. Buz dağlarının fiyortlardaki parçalanışındaki kükremiye benziyordu bu yankılanış. Derken, palamarlarını çözüp, köpükler saçarak kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Sofus'la Vira'yı da karşıya taşıyarak. Ah, evet. Onlar da arabalıya yetişmişlerdi. Son.